чана бо сүр жавхлан уур хилээ тэр бол хин нэг нэр нэлүүлэх юм биш тэр бол хин нэг нөх үслээ өдөр дүүлдэх хөвгөлдөө Ажилгаанаас ч үдэж болоо.